Molt benvinguts i benvingudes, amics i amigues, amb una nova edició del nostre espai. Estem parlant d'aquest, el vostre programa, a Country a Radio Estel, un dels dos programes setmanals que emet el Club del Country, des de Palafrugell, per tots vosaltres. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Escoltem la bona música i el bon ritme que ens porten artistes diversos. Avui amb el nostre programa repassarem algun dels àlbums publicats recentment, amb el transcurs del darrer any, i que per una cosa o per l'altra no hem tingut ocasió d'oferir-vos-els. Començant amb aquest disc de Dylan Jacobsen, el disc anomenat I Am, una cançó tan preciosa com aquest I Hope You're Doing Fine. It's been a while since the last time that saw you. A couple years, a couple beers passed us by. And now it's funny running into you here, 'cause I was just thinking about you. Every once in a while you cross my mind. And I hope you're doing fine. I hope everything's alright. Though I know you ain't the girl I knew, no, I'm still on your side. And I can see it in your eyes, that smile you're showing lies. No, you don't gotta hide. I hope you're doing fine. Go ahead, girl, let it all fall on my shoulders. Oh, if you need a friend for anything at any time. Yeah, is there a man who's done you wrong? Are all the pieces of you gone? Oh, you know I gotta ask, 'cause I hate to see you like that. I hope you're doing fine. I hope everything's alright. Though I know you ain't the girl I knew, no, I'm still on your side. Dylan Jacobsen, excel·lent intèrprete que ens acompanya amb la seva música, personatge que ens arriba des de Washington i troba aquest èxit interessant en el món de la música country a través d'artistes com Chris Stapleton, Josh Thompson o Will Houch. Ell ja ha conegut la música d'aquests cantants, aquests intèrprets, més d'aquest country més modern, i ha aconseguit doncs arribar-nos la seva música fora, poc a fora de Seattle, és a l'estat de Washington, on ell ens ha arribat. El seu debut àlbum va ser From Where I Began el 2016, després va obrir per Chase and Rice al Knitting Factory i va ser un nomenat com un dels 10 artistes de música country per seguir en el proper futur. Avui l'hem escoltat amb aquesta cançó, I Am, d'aquest àlbum de 2019, com dèiem, I Hope You're Doing Fine, perquè et trobis bé, però també n'hi ha d'altres que volíem escoltar amb aquest disc. Una cançó que porta el nom de In America serà la següent que escoltarem d'aquest àlbum d'atenció, Dylan Jacobsen. Graduated, boys and girls just turned 18. don't know where they're heading. Living life in the land of the free. There's so many faces across the 50 states of USA. You got so many places, baby. In life's what you make it so. Don't think, just tell them you're going. Now some unfamiliar old, got a suitcase of memories. Save them up for when you're old. And laugh about all the good times. In the days when you left home, you gotta tell them you're going. Living life on the wild side. Get out on the road. Take a backseat. Després dels dos temes que hem escoltat en Dylan Jacobsen, partirem cap a Anglaterra per escoltar una banda que en teoria és una formació de rock d'aquestes contrades, formada el 2011 a Peckham, al sud de Londres, i que ha estat formada amb el temps per diferents artistes que ens han arribat a acompanyar, membres que hi han participat durant força anys, però actualment amb en Lias K. Sinsul, Adam Chvesky, en Nathan Saudi, Adam Harmer, Sam Toms, Adam Brennan i Alex White. Aquesta formació s'ha acostat també molt al que es coneix com a música d'arrels, aquesta gran i genuïna etiqueta comercial que es diu Americana Music. Senzills com per exemple el When I Live, del seu darrer àlbum anomenat Surf's Up. Over loop front door like a decent La música d'aquesta formació, Fat White Family and When I Live, de l'àlbum Source Up, és un estil de música que no ens va. Nosaltres, però que també considero que heu de poder escoltar aquells interessats en l'Americana Music. D'ells partim cap a un altre àlbum editat també aquest any, aquest 1989, no, estava llegint el títol de la cançó, d'aquest 2019. Són la formació anomenada Hell Grass, que ens aporten un disc també realment magnífic. És un àlbum preciós que porta el nom de Storm of Valets. Aquesta peça, per exemple, és la cobra del disc, es diu Winchester 1894. Hellgrass, amb el nostre espai del Club del Country, amb We're Coming For You. Can you reckon us from the railroad train? I'll hear you now, and howling in the rain. They call us the Hellgrass, so it's time to show. We don't avoid hard roads. Say so we get there, and we'll do our show. Harness move, that how we go. From down the road, we ain't gonna play that slow. És Hellgrass, una altra de les bones formacions que ens poden acompanyar, en aquest cas amb aquest àlbum de 2019 anomenat Storm of Ballads. D'ells passarem a Jeff Tweedy. Això és un disc publicat el 2017 Via Chicago. És un dels temes que s'hi troben amb aquest Together at Last. About killing you again last night, and it felt alright to me. Dying on the banks of Embarcadero skies, sat and watched you bleed. Buried you alive in a fireworks display, raining down on me. You cold out blood. Ran away from me to the sea. I printed my name on the back of a leaf. I watched it float away. The hope I had in a notebook full of white dry pages was all I tried to save. But the wind blew me back via Chicago in the middle of the night. And all without a fight, the crush of veils and starlight. I'll make it back one of these days and turn on your TV to watch a man with a face like mine being chased down a busy street. When he gets caught, I won't get up and I won't go to sleep. Chicago. The cups are cracked and hooked above the sink. They make me think. Letter tears don't fall, they shine down your shoulders. Crawling a screw faster lash, I blow it with kisses. I rest my head on a pillowy star, and a cracked old moon says I haven't gone too far. Chicago, I'm coming home, I'm coming home. I'm searching for a home, I'm searching for a home, I'm searching for a home via Chicago, I'm coming home. Aquesta és la música que ens aporta en Jeff Tweedy. Qui és en Jeff Tweedy? Doncs és un Tweedy, és un d'aquests personatges que ens arriben sempre amb el format de la música americana. De fet, és un poeta més que compositor o músic. Jeffrey Scott va néixer el 25 d'agost de 1967 a Belleville, a Illinois. Va començar en el món de la música amb la banda de country alternatiu, els Uncle Tupelo, des del 1987 fins al 1994. Després va formar una banda de rock alternatiu, recordeu els Wilco, amb els que va aconseguir molt d'èxit amb els àlbums Yankee, Hotel Foxtrot i amb Ghost Is Born. Amb Golden Smoke, Loose Four va entrar en el món de la música indie i va col·laborar amb Rose and Cash amb l'enregistrament del tema Long Black Veil de l'àlbum The List. També va publicar llibres de poesia i estava doncs amb aquestes poesies precisament fetes música, com es pot veure amb aquest àlbum que estem escoltant. Avui també us volíem presentar aquest Together Last que ens va quedar penjats dels àlbums del 2017, en Jeff Tweedy en Ashes of American Flax. The cash machine is blue and green for 120s and a small service fee. I could spend $3.63 on Diet Coca-Cola and unlit cigarettes. Listen to poets when nobody gives a fuck. How hot and sorrowful this machine begs for luck. All my lives are always wishes. I know I would die if I could come back new. For things, a fresh wind and bright skies to enjoy my suffering. A hole without a key if I break my tongue. Speaking of tomorrow, how will it ever come? When all my lies are always wishes. I would die if I could come back new. I'm down on my hands and knees every time the doorbell rings. I shake like a toothache when I hear myself sing. My lies are only wishes. I know I would die if I could come back new. I would like to salute the ashes of American flags and all the falling leaves filling up shopping bags. Així hem escoltat amb aquest personatge en el món de la música excepcional com ens portava Jeff Tweedy les seves poesies fetes cançons. I de la poesia cantada passem al gospel. I ho farem recordant aquest àlbum de 2018, en Josh Turner, I Serve a Savior. Blameless life filled with sin, I wouldn't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. His sight. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw. Fabulosa la música, la veu, sobretot de Josh Turner. I Serve a Savior ha estat el setè àlbum d'estudi d'aquest cantant de música country, Josh Turner, realitzat el 26 d'octubre de 2018 a través de MCA Nashville. És la primera de les seves realitzacions que consisteix primàriament, perquè ja havia tingut temes dins els seus anteriors àlbums, de música gospel. Un àlbum que també es va acompanyar d'una actuació en directe en format en DVD, que va ser realitzada exclusivament a través de les botigues de Cracker Barrel, que a més incluïa una entrevista amb Bill Gaither. Aquesta col·lecció de música gospel amb uns quants originals, com el títol del disc, la cançó que li dona nom, una cançó coescrita per Turner i una a la qual la seva esposa i el seu fill van escriure de manera conjunta. L'àlbum també té versions en directe de dos dels seus grans èxits anteriors, Long Black Trail i Me and Good, i duets amb Sonia Isaacs, Bobby Osborne i la pròpia família de Josh Turner, inclosa la seva dona i els seus quatre fills a River of Happiness. El que escoltarem nosaltres són dos clàssics, Swing Low, Sweet Chariot, i també el How Great Thou Art. Carry me home, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I looked over Jordan and what did I see? Coming for to carry me home. carry me home. I'm sometimes up and sometimes down, and sometimes I feel alone, but I know my soul is heavenly bound. One day Jesus gonna carry me home. Swing low, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Tell them that it won't be long. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Coming for to carry me home. Coming for to carry me home. Josh Turner, excepcional, l'estem escoltant aquí amb aquest artista, un dels més grans des que va debutar l'any 2001, va néixer el 20 de novembre del 77 com a Joshua Otis, ho va fer Hannah, a South Carolina, i el seu estil es pot considerar com a country neotradicional. Després de la seva música, amb aquest How Great Thou Art. God, when I in awesome wonder consider all the world your hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. My soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in. that on the cross. There on that cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration, God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou. Fabulosa la música de Josh Turner, que ens acompanyava amb el programa d'avui amb aquestes tres cançons que hem triat d'aquest disc de 2018, I Serve a Savior. És tot sobre el country de Califòrnia, i així es diu aquesta formació de Pearl Band, més coneguda només com Pearl, que han presentat també el seu disc el passat 2018, Heartbreak and Canyon, un àlbum que ens acompanyava, Heartbreak and Canyon Revelry, un disc amb ple de bones cançons i de molt bons ritmes, amb la protagonista, aquesta, la Pearl, al capdavant, de fet fa servir el nom de banda, però és ella, una noia que va canviar el metal per al country alternatiu, el country de Califòrnia, com ella mateixa explica, i que podem escoltar en peces curtes com aquest Be Your Own Horses. Be your own, be your own horses. Doncs així ens portava, en plan més guitarra, la intèrpreta de Los Angeles, de Califòrnia, que ens obsequiava amb aquest Be Your Own Horses, o amb aquest All I Got, Gina's Song. La Bill i la Canyon Rivalry Band. Much. Homenatgem els nostres desapareguts abans de finalitzar el programa, aquella gent que ens ha acompanyat i que, sens dubte, doncs, val la pena que recordem quan han desaparegut, quan ens han deixat, i ho va fer-ho en el membre del Hall of Fame del Rockabilly, en Billy Adams, el 3 d'abril de 2019. Ell havia nascut a Red Bush, a Kentucky, a les muntanyes Apalatxes, el 1940, un 6 de març, amb un pare que treballava a la mina i una mare que cuidava dels seus, de les seves 13 criatures, i creixent en la música de Bill Monroe, Jimmy Rogers o The Carter Family. Mel Travis, Mon Mollie, que també eren dels més famosos, va escoltar la música d'Elvis Presley als anys 50 i va organitzar la seva primera banda de Rock and Roll Boys. Ell va publicar aquell clàssic rock Preachy Mama, un dels millors temes publicats a través de Quincy Records el 1957. Recordem la música de Billy Adams des del 1957 amb Return of the All American Boy. Listen to me, cats, and I'll tell you a story about the return of the All-American boy. It wasn't so bad after all you see, 'cause he's still rocking in Germany. Impressing the girls over there, just letting you rest a while. Now about the man with a big cigar, he too drives a Cadillac car. He'll be right there when he comes back to help fight the girls off of his back. They'll still be coming, screaming, yeah, they're still more like it. Now when he gave his guitar to Uncle Sam, when he said, here I am, he didn't worry one bit at all, 'cause he knew Uncle Sam was having a ball. Taking his guitar, enjoying himself, yeah. Uncle Sam too can rock and roll. Now when he sat down in the barber's chair and he said, Mr. Barber, you gonna cut my hair? Well, how the barber laughed and how he giggled, he said, you can cut my hair but not my wiggle. I'm gonna take that with me, man. I just gotta have that when I get by. To impress the girls with. Now the girls all knows that he's got what it takes, and he'll be rocking and getting breaks. Now they'll scream he's still our man when they see him rocking on bandstand. Now that cat's still got it. Yeah, he hasn't lost a thing yet. Now when he's through rocking for Uncle Sam, and he said, well, Paul, here I am. How his Paul will laugh and how he'll wail when he tells of Uncle Sam and his duck. Acabarem el seu record musical de Billy Adams en grans clàssics que va publicar com You Hear Me Knocking Through, Love Will Come Your Way, o You Gotta Have a Duck Trail, Blue-Eyed Ella, That's My Baby, i tants d'altres. Una música que acaba retornant molta força als anys 80 a través d'MCA, The Beer Family, S Records, o també a Sanctuary Records de Londres, que van publicar el seu Legacy anys després. Un personatge importantíssim del món de la música que avui vull recordar al Club del Country en el moment d'acabar el nostre espai. You Gotta Have a Duck Tail. És el desaparegut Billy Adams. Adéu-siau, fins la propera. My baby thought I would have passed it. Everything was going just so fine until I started to steal a little kiss. She says, have a look behind, 'cause you gotta have a duck tail. My baby, it's so white here in the spring. How my hat curls when it in the rain. She grabbed for the comb, reaching for my horn. Then she says again, she says, you gotta have a duck tail. Well, I'm fed up with a yaggedy yak. You just can't realize. But every time we're gonna start to rock, I have all night. I walk up to the gate, think that I am a freak. And when I get home, I hear the ring of the phone. But this is what she says to me, she says, you gotta have a ducktail. Trying to tell, trying to explain, you better take just what I've got. It hadn't have been a fool to have my head. Might have been a bit of a bottle, might have well have been done. But baby, well, the very next day, take a boy right. She looked up at me, I looked down at her. She said with a smile, she said, I see you got your ducktail.